Και σήμερα έχουμε τη χαρά να ξεκινήσουμε με την συνάδελφο τη Γιάννα την Κουλουμπή, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά την πιο μικρή μας υποψήφια. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ξέρεις, Σάκη, αισθάνομαι λίγο παράξενα που μιλάω και μου παίρνουν συνέντευξη. Καθόλου. Έχω μάθει. Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου. Έχω μάθει να λειτουργώ διαφορετικά, να παίρνω εγώ συνέντευξη. Τώρα θα σε τακτοποιήσω για να μάθει. Ναι. Πώς γίνεται να είσαι απέναντι. Στον χρωστάω, τι. Δεν στο χρωστάω. Απλώς και μόνο πρέπει να δεις ότι τώρα αυτή τη στιγμή αναλαμβάνεις ευθύνες. Μπαίνεις σε ένα άλλο κλάδο, τον οποίο πραγματικά είναι πολύ. Έχει μεγάλη ευθύνη. Και είναι εντελώς διαφορετικά από τη δημοσιογραφία, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Είσαι καλή να τα καταφέρεις. Έτσι πιστεύεις, ε. Λοιπόν, Γιάννα Κουλουμπή, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ετών 28, δεν σου κρύβω τα χρόνια. Είναι όχι, λίγα δεν χρόνια. Άλλωστε, δεν χρειάζεται. Σε 10 χρόνια μπορούμε να τα κρύβουμε σιγά-σιγά. Έτσι, ακριβώς. Αλλά επειδή είμαι τη υγιεινή όσο μπορώ, πιστεύω ότι δεν θα χρειάζεται να τα κρύβω. Θα είμαι καλά και στα 38. Και επειδή ο κόσμος νομίζει ότι επειδή είμαστε συνάδελφοι. Θα σε χαϊδέψω. Ναι. Δεν πρόκειται. Ναι, λες και ετοιμάσου. Λες και το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Ετοιμάσου. Σε ξέρω. Λοιπόν, ετοιμάσου. Θα πάμε στα πολιτικά. Θα πάμε στα εσωκομματικά. Θα πάμε σε αυτά που έχουν δημιουργηθεί και που πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει διαχωριστεί η Νέα Δημοκρατία σε τέτοιο σημείο που δεν ξέρω πώς θα τη συμμαζέψετε στις υποψήφιοι βουλευτές και τι θα πείτε στον κόσμο. Αυτό θέλω από σένα. Ναι. Κοίτα, Σάκη μου, θα σου πω κάτι. Είναι η αλήθεια και πρέπει να την πούμε, έτσι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Καταρχάς, για την κατάσταση που υπάρχει, νομίζω ότι ευθύνονται όλοι. Αυτό έτσι σαν πρώτη εικόνα που βγαίνει, νομίζω, και προς τα έξω και είναι αυτονόητο. Ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πάντα υπάρχουν και πολλοί υπεύθυνοι. Δεν είναι μόνο ένας. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από όλους. Σίγουρα έχουν γίνει λάθος κινήσεις, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Έχει βγει μια εικόνα προς τα έξω στον κόσμο ότι είμαστε εντελώς διαλυμένοι και ο καθένας τραβάει δεξιά, ο άλλος τραβάει αριστερά και άλλος πάει στο κέντρο. Θα τα πούμε και αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια άποψη στον κόσμο. Αλλά αυτό που για μένα μετράει αυτή τη στιγμή είναι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να αναλωθώ ιδιαίτερα σε ίντρικες δεξιού, αριστερού και τρόου. Όχι απαραίτητα με πολιτική απόχρωση αυτό που λέω. Εγώ θέλω να εστιαστώ πιο πολύ, να εστιάσω μάλλον πιο πολύ στη δική μου την παρουσία μέσα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και το τι ρόλο εντός εισαγωγικών βαράω εγώ μέσα στο ψηφοδέλτιο. Θα εστιαστείς οπωσδήποτε και πάνω σε εσένα θα πάω και θα μείνω, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ εγώ να με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και να μου λέει ότι ξέρεις, Σάκη, θα στηρίξουμε τον τάδε. Ναι. Δεν το ανέχομαι εγώ. Εντάξει, δεν λέω ονόματα. Mm-hmm. Ξέρεις πολύ καλά ότι μπορώ να πω και ονόματα. Δεν κολλώνω εγώ με τίποτα. Αλλά σου λέω αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις, που είσαι υποψήφια βουλευτής, νέα κοπέλα. Καταρχάς, είσαι στη νεολαία. Είσαι το μέλλον του τόπου μας. Αυτού του τόπου μας, επιτέλους. Αυτό που φωνάζει, ο τόπος Δανιάτα συνέχεια. Για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί έχω ακούσει διάφορα για το όνομά μου. Επίσημα ανήκω στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας από το 2006. Έτσι. Ανεπίσημα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με το συγχωρεμένο το θείο μου, το Διονύση το Γασπαρί, που ξέρεις τι σημαίνει Διονύση Γασπαρί. Από τότε λοιπόν που θυμάμαι τον εαυτό μου, έτρεχα από πίσω του με αφήσεις και σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε δεν είμαι ένα ξεκάρφωτο κοριτσάκι, όπως είπανε, μια νεροκουβαλήτρια ή μια γλάστρα, όπως είπανε, που βάλανε δίπλα για να στελεχώσει ένα ψηφοδέλτιο. Έχω μια μικρή έστω, αλλά υπάρχει μια ιστορία μέσα σε αυτό το κόμμα. Και για μένα, το είπα και το τόνισα και στο σχολίασαν κάποιοι παράξενα, θεωρώ ότι είναι τιμή μου να αντιπροσωπεύω τη Νέα Δημοκρατία, κι ας είμαι 28 χρονών, κι ας έπεσε όπως έπεσε το όνομά μου στο τραπέζι, κι ας έγινε ό,τι έγινε. Θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είναι τιμή μου. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, απόλυτα τα εσωκομματικά, ακριβώς νομίζω κανείς δεν μπορεί να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση. Δεν πρέπει να επαναστατήσετε, ναι. Σε αυτό το θέμα, να ξεφύγει αυτή η ίντρικα. Ναι. Αυτό ακριβώς που είπες προηγουμένως. Αυτό θέλω εγώ. Είμαι υπέρ των διαδικασιών, υπέρ της ιεραρχίας και θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται σωστά και όπως ορίζουν κάποια καταστατικά. Διαφορετικά να τα διαλύσουμε όλα και να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Απλό είναι. Λοιπόν, είμαι λοιπόν υπέρ των διαδικασιών. Το ότι είμαι στο ψηφοδέλτιο δεν σημαίνει ότι εγώ θέλω να κάνω ό,τι γουστάρω σαν Γιάννα. Να ξέρω ότι πάνω απ' όλα επιστρατεύτηκα για να στελεχώσω το ψηφοδέλτιο. Το ξέρω. Έτσι, γιατί όταν με παίρνουν τηλέφωνο από τα κεντρικά και μου λένε Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το όνομά μου ήταν πρόταση, έτσι, κάποιοι το πρότειναν. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτρης ο Φιωραβάντες, άλλος ήταν ο Σπύρος ο Ματιάτος, άλλος ήταν ο Δήμαρχος, άλλος ήταν ο ίδιος ο Παύλος Παπαδάτος. Κάποιοι λοιπόν το όνομά μου το πρότειναν. Όταν λοιπόν με πήραν από το κόμμα και μου είπαν ότι έχει δοθεί το όνομά σου, και μάθα και εγώ τι έχει συμβεί, γιατί εγώ μέχρι και το Σάββατο δεν ήξερα τίποτα. Για να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα τι έχει γίνει. Εγώ, ξέρεις, πήγαινα. Τα κοψίματα και τα αναψίματα. Μου είχε στείλει και mail στο, μήνυμα στο mail μου η Σοφία και τη απάντησα κιόλα. Καλή δύναμη και καλό έργο, ας πούμε. Φαντάσου σε τι κατάσταση ήμουνα. Δεν ήξερα. Καταλαβαίνεις πώς σε βλέπει η Σοφία τώρα. Ναι. Έτσι. Σε προφορώ με τη Σοφία. Ναι, όχι, σου λέω. Έχω πολύ καλή σχέση πάντα και έχω ακόμα πολύ καλή σχέση και έχω. Και είναι και το πρώτο άτομο με το οποίο συνομίλησα όταν ακούστηκαν όλα αυτά και συναντηθήκαμε και μιλήσαμε και όλα. Από εκεί πέρα κατάλαβες πάρα πολλά. Ναι, κατάλαβα. Αυτά που έχω καταλάβει κι εγώ και που έχει καταλάβει η κοινωνία. Δεν ξέρω τι έχει καταλάβει η κοινωνία ακριβώς. Πολλά. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα προς τα έξω, σίγουρα, και ακούει και βλέπει τα πάντα. Έτσι. Πολλές φορές τα πράγματα και τώρα μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρεις. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που βλέπω και τον εαυτό μου. Έτσι. Ζωντανά είσαι τώρα. Ναι. Σε βλέπουν παντού. Τα πράγματα λοιπόν προς τα έξω βγαίνουν πολλές φορές και λίγο διαστρεβλωμένα. Έτσι. Αυτό ναι. Το ξέρεις. Γι' αυτό και το καταλαβαίνεις. Κάνουμε και την εκπομπή αυτή. Ξέρεις λοιπόν και το καταλαβαίνεις. Και ξεκαθαρίζονται όλα. Ωραία, όλα. Ωραία. Όλα τα πάντα. Θες λοιπόν τώρα. Έτσι. Λοιπόν, το ερώτημά μου το θέτω. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία και γιατί δεν παρέμειναν τα πρώτα άτομα. Τι προέκυψε να αλλάξουν τα άτομα. Κοίταξε. Αυτό που μπορώ να πω για να είμαι και πολύ προσεκτική, όχι ότι με ενδιαφέρει τι θα πούνε για μένα. Ποσός με ενδιαφέρει, σου μιλάω ειλικρινά. Εξάλλου είπα από την αρχή, αν θα μπω με τη μαγιά της 28χρονης κοπέλας, γιατί θεωρώ ότι είναι ή πρέπει να συμμετέχουμε. Εγώ συμμετέχω χρόνια και χαίρομαι που το κάνω και δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, πρέπει να συμμετέχουμε πάνω απ' όλα, πρέπει να έχουμε νεανική παρουσία, να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμένα των μεγάλων που είναι 50 συν, γιατί εκτός αυτού η δική μου η γενιά, η γενιά του 80 ας πούμε, είναι η γενιά που θίγεται περισσότερο από κάθε άλλη γενιά, και το ξέρεις γιατί ο γιος είναι στην ίδια ηλικία με μένα. Απέχει, απέχει. Λοιπόν, η δική μου λοιπόν η γενιά θίγεται πιο πολύ και πλήττεται πιο πολύ από όλους από αυτή την οικονομική κρίση, και αν εμείς δεν κάνουμε το βήμα να μπούμε μέσα στα πράγματα για να τα αλλάξουμε, δεν θα περιμένουμε σίγουρα από τους μεγαλύτερους. Και όχι γιατί αυτοί μας φέραν εδώ που μας φέραν. Είσαστε και το μέλλον, έτσι. Ναι, είμαστε το μέλλον. Καταλάβετε το, έχετε καταλάβει τις ευθύνες σας. Δηλαδή ότι μπορεί να είσαστε αραχτοί και light που λέμε, να το πω έτσι νενικά, και να καθόσαστε και να πείτε το καφεδάκι σας. Αλλά πρέπει να συμμετέχετε. Εσύ τώρα είσαι υπόψη μου, δεν σου κάνω εγώ. Πρέπει να κερνάς καφέδες τώρα για να πάρεις ψήφους. Πράγμα που δεν το κάνετε εσείς οι νέοι. Δεν θα επηρεαστεί ο νέος από σένα αν τον κεράσει καφέ, γιατί εσύ θα του μιλήσει εντελώς διαφορετικά. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι υπέρμαχος των νέων. Λέω τόπο στα νιάτα συνέχεια. Και είμαι τόσο παρεξηγημένος που οι μεγάλοι με βλέπουν εμένα. Ξέρεις τώρα, έχουν σπάσει και τα τηλέφωνα. Καταλαβαίνω. Άρα καταλαβαίνεις ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ. Βγάζω μια επιθετικότητα προς τα έξω, ισχύει. Πώς με ακούς? Η επιθετικότητα δεν είναι κακό, είναι νεανική. Έτσι, και πρέπει να υπάρχει. Τώρα. Και επειδή ξέρω και που τα λέω ζωντανά. Μπορούσε γιατί... η Γιάννα να είναι τόσο γλυκιά όπως είναι κάθε πρωινό. Αλλά ξέρεις Γιάννα μου, άμα είσαι γλυκιά θα σε φάνε. Αυτό σου λέω μόνο. Και στο λέω εγώ σαν πατέρα σου που είμαι στα 60, έχω 30 χρόνια δημοσιογραφίας και ξέρω τι γίνεται. Έχω ζήσει τους πάντες και τα πάντα. Να είσαι σκληρή, να είσαι επιθετική και να πηγαίνεις μπροστά. Δεν θα κάνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μπροστά. Και ό,τι προκύψει δεν θα κολώνεις, θα προχωράς. Όχι μόνο εσύ, όλοι οι νέοι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Χαρά μου θα είναι. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που με έλεγε. Να επανέλθω. Γιατί μου πες τι ακριβώς έγινε. Θα μου το πεις όλα. Η εικόνα που έχω εγώ σαν Γιάννα αποκομίσει από όλα αυτά, έτσι να πέσουν και λίγο τόνοι γιατί μου στέλνει μήνυμα ότι είμαι λίγο επιθετική. Ευχαριστώ πάντως. Αυτό λοιπόν που έχω αποκομίσει εγώ σαν Γιάννα από όλα αυτά που έχουν γίνει και το γεγονός ότι είμαι εγώ σήμερα εδώ και μιλάμε, είναι ότι σίγουρα κάποιοι τράβηξαν πάρα πολύ το σκηνή. Και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Γιατί όταν είσαι ένα μεγάλο στέλεχος, γιατί μάλλον όταν είστε στελέχοι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι έκαναν αιτήσεις για να είναι υποψήφοι είναι σημαντικά στελέχη του κόμματος πάνω απ' όλα. Με παρουσία και ιστορία. Και αξιοσέβαστα πρόσωπα στην κοινωνία. Βασικό αυτό. Με παρουσία και ιστορία ο καθένας στη δική του. Ο καθένας στη δική του. Και θα έπρεπε λοιπόν να επιδείξουν όλοι, δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα για κανένα, να επιδείξουν όλοι την απαραίτητη ωριμότητα. Γιατί αν δεν βγάλουμε προς τα έξω εμείς σαν στελέχη ότι έχουμε μια ωριμότητα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, τότε μην περιμένουμε ο κόσμος να μας στήριξει και να μας βοηθήσει και να συστρατευτεί μαζί μας για αυτόν τον αγώνα που λέμε όλοι ότι θέλουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τη χώρα να φύγει από, τη, από όλο αυτό στο οποίο βρίσκεται. Μήπως θέλει ότι δεν κάτσατε σε ένα τραπέζι ποτέ όλοι μαζί. Πάντως και γι' αυτό ακόμα υπάρχει ευθύνη. Ναι, και μεγάλη. Και γι' αυτό ακόμα είδες υπάρχει ευθύνη. Δηλαδή, είδες. Και γι' αυτό που λες υπάρχει ευθύνη. Γιατί κάποιος θα, σας πρέπει να μας καλέσει. Ποτέ, όχι. Κάποιος θα πρέπει να μας καλέσει. Από την εποχή που είχατε τις εκλογές νεολαίας, που κάναμε τόσο αγώνα για να γίνουν αυτές τις εκλογές. Ξέρεις τι έχω περάσει και έτσι. Ακριβώς, μα αυτό είπα. Δεν ήταν άγνωστο. Ευτυχώς που είμαι παρόν σε όλα. Και τα βλέπω. Σας καλέσανε ποτέ να σας πούνε, ελάτε εδώ νεολαία του κόμματός μας και ελάτε πέστε μας τι θέλετε, τι προβλήματα έχετε, τι μαζεύετε από τον κόσμο και τι να περάσουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρεις κάτι, όχι, αυτό ποτέ. Είναι το μεγάλο αγκάθι νομίζω της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, ότι κατά το παρελθόν αλλά και ακόμα τώρα δεν έχει σταθεί δίπλα στα νέα της στελέχη. Δεν το λέω αρνητικά για να κατακρίνω κανέναν, όμως είναι και αυτό που έχει νομίζω αποκομίσει ο κόσμος, αλλά και αυτό που βιώνουμε εμείς σαν νέοι. Ξέρεις όμως τι δεν έχει αναδειχθεί η κοινωνία. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι έτσι δεν αναδεικνύονται νέα στελέχη. Όχι. Και δεν υπάρχει συνέχεια. Όχι. Στο κόμμα. Ξέρεις όμως τι έχει επαναστατήσει ο κόσμος τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι κάποιοι έρχονται ουρανοκατέβατοι, κάποιοι έρχονται να σώσουν την Κεφαλονιά, που τη θυμώνται μόνο όταν θέλουν να έρθουν και δεν υπάρχουν μετά. Ενώ εμείς ζούμε εδώ, κάθε μέρα, σε όλα τα προβλήματα, ζούμε, τρώμε, πεθαίνουμε, εδώ. Αυτό είναι η διαφορά. Και αλλιώς σε βλέπει η κοινωνία σένα, που θα σε δει κάθε μέρα, θα σε ακούσει, θα ξέρει τα προβλήματά του, και άλλο να είσαι στο εξωτερικό ή στην Αθήνα και να έρθει εδώ και να πει παιδιά, εδώ είμαι, ήθελα να σας σώσω. Αυτό δεν το ανέχεται ο Κεφαλονίτης. Εντάξει, εκεί επαναστάτησε ο Κεφαλονίτης. Ο Κεφαλονίτης έχει συγκεκριμένη άποψη για αυτό που λες, είναι αλήθεια. Αλλά να σου πω ότι μετράει για μένα. Μετράει για μένα αυτός που θέλει να έρθει, όποιος κι αν είναι, να έχει τη διάθεση και τη δύναμη να βοηθήσει. Γιατί αυτός ο τόπος πάνω απ' όλα θα πρέπει να βοηθηθεί για να πάει μπροστά. Όποιος λοιπόν κι αν είναι, έστω κι αν έχει έρθει από αλλού, επαναλαμβάνω ότι κι εγώ. Εντάξει, υποστηρίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει εδώ από μικρός, έχει μεγαλώσει εδώ, έχει δουλέψει εδώ, έχει εργαστεί εδώ, έχει καταξιωθεί εδώ επαγγελματικά, οικογενειακά, οτιδήποτε. Είναι ξέρει πιο εύκολο είναι. Να γνωρίζει έτσι, καλύτερα ακριβώς. Και από μέσα έτσι. Τα προβλήματα έτσι. Και τα προβλήματα πολλές φορές δεν φαίνονται. Και πάλι όμως επαναλαμβάνω ότι καλό είναι να μην βαράμε. Ξέρεις, τον όποιον θέλει να έρθει και να βοηθήσει. Δικαίωμά του. Ναι. Να βοηθήσει, ναι, να επιβληθεί, όχι. Δεν ξέρω να τη φέρεις κάποιο συγκεκριμένα. Γιατί το λες αυτό. Τα λέω εγώ. Λέω αυτά που λέει η κοινωνία. Θεωρώ, Σάκη μου, ότι κανείς δεν μπορεί να επιβληθεί. Έχεις επιβληθεί σε μένα να μου πεις Σάκη, θα με ψηφίζεις. Όχι. Δεν το κάνεις. Να σου πω κάτι. Άλλοι το κάνανε. Θεωρώ ότι. Άλλοι το κάνανε. Ότι και το κάνανε με τέτοιους τρόπους οι οποίοι δεν είναι καθόλου ευπρεπείς. Ναι, στον κόσμο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτά θεωρώ ότι πλέον δεν περνάνε. Άλλο δηλαδή, αυτό. Πιστεύω ότι. Α, εδώ είναι η επανάσταση. Θεωρώ αυτό λοιπόν σου ότι είπα. Στον κόσμο πλέον αυτά δεν περνάνε. Εδώ είναι η επανάσταση. Εδώ είναι η επανάσταση. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Δεν μπορείς να είσαι εσύ να ζεις το κλίμα το προεκλογικό. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην υπάρχουν έξω προβλήματα. Και σαν να είναι όλα ωραία και καλά. Έχετε ένα δεν καλό είναι. Και ένα κακό. Ναι. Ότι έχετε μόνο 2 εβδομάδες. Εγώ έχω μόνο 2 εβδομάδες. Ναι, έχετε ένα καλό και ένα κακό. Έτσι. Έτσι, γιατί κάποιοι άλλοι δεν είχαν. Γιατί έτσι. Εγώ έχω 2 εβδομάδες μπροστά. Να σε μάθει μία Κεφαλονιά και μία Θάκη ολόκληρη. Ναι. Ο κόσμος με ξέρει περισσότερο, ξέρει. Εντάξει, από... ξέρει την Γιάννα την Κουλουμπή, τι ξέρει. Ξέρει την οικογένεια Κουλουμπή, ξέρει την ευπρέπεια τη οικογένεια, ξέρει τα πάντα. Αλλά θα σου πω το εξής. Ότι εδώ είναι η επανάσταση. Γιατί όταν έχω νέα παιδιά μπροστά μου, ξέρω ότι το μέλλον είναι σίγουρο. Ξέρω τα μυαλά σας, ξέρω τι θέλετε, ξέρω τι αντιμετωπίζετε. Mm-hmm. Αν όμως ένας μεγάλος πηγαίνει μόνο και μόνο για να πάει να γίνει βουλευτής, τι να του κάνω. Πες μου μέχρι σήμερα τι έχει αποδώσει, έτσι, από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέχρι σήμερα βουλευτές. Όλοι, σε όλα τα κόμματα. Κοίταξε. Αν κάνει μια απογραφή, είσαι ευχαριστημένη. Αυτό σου λέω μόνο. Επειδή δεν μ' αρέσει να τα λωτριών όλα και δεν μ' αρέσει δεν να θεωρώ ότι αυτό. Όλοι. Δεν αλωτρίωσε. Ναι, και δεν μ' αρέσει να λέω ότι όλοι δεν έκαναν. Δεν θα πει ότι δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Δεν θα πω αυτό θεωρώ το πράγμα. Ούτε λέω εγώ αυτό το πράγμα. Ο καθένας που ασχολείται και ο καθένας που εκλέγεται σίγουρα για να το κάνει και για να πάρει αυτή την απόφαση να ασχοληθεί με τα κοινά, πάει να πει ότι έχει αμήν τι άλλο στοιχειώδη ευαισθησία να μπορέσει να πλησιάσει για να μπει μέσα στην κοινωνία και να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν αυτό καταρχάς. Να είναι και παραπονεμένοι όμως από πολύ. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι. Από εκεί και πέρα το ότι δεν γίνονται πάντα αυτά που πρέπει να γίνουν επίσης ισχύει. Επίσης ισχύει. Και καταλαβαίνεις ότι η Κεφαλονιά είναι η μικρογραφία της Ελλάδας. Έτσι. Δεν νομίζω ότι εδώ. Να πάμε τώρα στα πιο ζεστά. Είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πάμε τώρα στα πιο ζεστά. Εμπορονομική σχολή. Ναι. ΤΕΗ και οτιδήποτε άλλο έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Κανένας από τους υποψήφιους βουλευτές δεν το έχει πιάσει. Δεν ξέρω τώρα πώς το σκεφτόσαστε, αν είναι πολιτικό κόστος ή το φοβόσαστε ή δεν θέλετε να το δεν πιάσετε. Δεν είναι πολιτικό κόστος, Άκη. Είναι κόστος για την κεφαλονιά. Ρωτάω. Έτσι. Πώς θα το αντιμετωπίσετε εσείς οι νέοι, όταν αυτή τη στιγμή, εδώ και 1,5 χρόνο το φωνάζω, κάποιοι το γράψανε, κάποιοι το βγάλανε ανακοινώσεις και τώρα ειδικά ολοκληρώθηκε με την δημοσίευση που έγινε στην αυτοεμπορική που επιβεβαιώνεται 100%. Να. Τώρα είναι αργά. Για δάκρυα στέλα που λέμε. Το ξέρω ότι είναι αργά. Έτσι. Το ξέρω. Τι θα κάνετε. Το ξέρω ότι είναι αργά. Τι θα κάνετε. Και νομίζω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις αυτό που πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε είναι να ορθώσουμε όχι μόνο με το λόγο. Έτσι. Γιατί αν δεν κινηθούμε και αν δεν απαιτήσουμε πράγματα, σίγουρα δεν πρόκειται να δούμε. Την πρώτη φορά το γλιτώσαμε. Με κινητοποίησεις με. Βέβαια, να ξέρεις κάτι. Όπως είπες και εσύ, για κάποια πράγματα πλέον είναι αργά. Δηλαδή, κάποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί. Και έχουν περάσει. Ναι, το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουμε. Από εδώ και πέρα, τι θα κάνουμε. Και από όπου και αν το πιάσεις, ειδικά το συγκεκριμένο θέμα, είτε είναι εμπορονευτική, είτε είναι ΤΕΗ, βρωμάει, ας πούμε, όπως με επιτραπεί. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, Γιάννα μου, είναι νέα παιδιά. Ναι. Το καταλαβαίνεις, είναι η μόρφωσή τους. Τα οποία εκτός από αυτό, εκτός δηλαδή από το εκπαιδευτικό κομμάτι, για την Κεφαλονιά ιδιαίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Να έρχεται νέος κόσμος. Θέλουμε εδώ πανεπιστήμια στην Κεφαλονιά. Θέλουμε να έχει ανώτερες σχολές. Γιατί δεν γίνεται ότι τον εκμεταλλευτείς και θα πιει ένα καφέ ή θα του πάρεις το νοικιαζόμενο δωμάτιο. Είναι ότι ένας τόπος έχει επιστήμη, έχει πανεπιστήμια. Και πόσο μάλλον εμείς. Έχει εξέλιξη. Και πόσο μάλλον εσείς, που γιατί να πάτε στην Αθήνα και να μην μορφωθείτε εδώ. Να πας, ας πούμε, δημοσίων σχέσεων. Γιατί να μην πάει ένα παιδί δημοσίων σχέσεων εδώ και μετά να ακολουθήσει να έρθει εδώ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό να κάνει τις εκπομπές του και να κάνει τη δημοσιογραφία του. Γιατί μπορεί. Να πώς είναι οι θέσεις εργασίας που χάνονται. Γιατί, Σάκη μου, έχουν γίνει πολλά λάθη από την αρχή. Γιατί το είδαμε όλοι, νομίζω, το θέμα της δημιουργίας εδώ σχολών και τμήματων, είτε είναι ΤΕΗ, είτε κάποια στιγμή μακάρι ΑΕΗ, το είδαμε λίγο χρησιμοθερικά αρχικά. Δεν κοιτάξαμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Και δεν το σκεφτήκαμε. Στο περάσανε έτσι. Ναι. Στο περάσανε. Μα είναι, προς τη διαφήμιση ήταν αυτή η κλασική νοοτροπία του να... Πάλι, συγγνώμη, αλλά ας μου επιτρέπει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κρυβόμαστε. Είναι η κλασική νοοτροπία της αρπαχτής. Έτσι. Δεν κάνουμε έτσι όμως ανάπτυξη, δεν εξελισσόμαστε έτσι. Όχι. Και σίγουρα δεν κερδίζουμε έτσι σαν τόπος. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα μακροπρόθεσμα και όχι να κοιτάμε άμεσα τι μπορούμε να κερδίσουμε και δεν τρέχει τίποτα για αύριο και μεθαύριο για τις επόμενες γενιές. Θα πει η κοινωνία τώρα, ωραία μας τα λέει η Γιάννα, για να τη ρωτήσουμε και αν εκλεγεί βουλευτής. Τι θα κάνει αυτή η κοπέλα 28 ετών που θα είναι μεν νέα, ναι, αλλά έχει μέσα της μία ζωντάνια, έχει κάποια γνώση των προβλημάτων του τόπου της και τι θα κάνει και τι θα αποφασίσει να περάσει στη Βουλή αν εκλεγεί βουλευτής. Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι υποψήφια βουλευτής. Ναι. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί ο κόσμος να σε εκλέξει ανεξάρτητα, ωραία, των προηγουμένων που συζητήσαμε περί ίντρικας και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εντάξει, η κοινωνία αποφασίζει και κανείς, μα κανείς άλλος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα σου πω κάτι που το έχω εγώ αρχή μου. Θεωρώ ότι όταν θες να προσφέρεις, αρχικά, από όποια θέση και αν είσαι, μπορείς να προσφέρεις. Πρώτον λοιπόν αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι θεσμικός για να προσφέρεις. Τρανό παράδειγμα για μένα, είναι η αποστολή που πήγε στην Ιταλία. Κανένα από όλα τα παιδιά δεν έχει καμία θέση. Κανένα από όλα τα παιδιά δεν παίρνει παχυλούς μισθούς. Κανένα από όλα τα παιδιά δεν έχει εκλεχτεί πουθενά. Έτσι. Λοιπόν, κι όμως, κάνανε περήφανη ένα ολόκληρο νησί και μια ολόκληρη χώρα. Ακριβώς. Αργότερα. Με το ευχαριστώ που είπαμε. Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν αρχικά ότι αν θες να προσφέρεις, μπορείς να προσφέρεις. Αν πάμε τώρα στο διατάφτα, σε αυτό που με ρωτάς, στο αν εκλεκτό. Ξέρεις, γέλασα λίγο αρχικά, γιατί όταν έχεις 2 εβδομάδες μπροστά σου, δεν μπορείς να έχεις και πολύ μεγάλες βλέψεις. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί ξέρεις, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λες χαρακτήρια γιατί και λέω, εντάξει, okay. Δεν το έχω στο μυαλό μου δουλέψει πάρα πολύ. Μπορεί όμως να γίνει. Αυτό για το οποίο όμως. Το θαύμα γίνεται καμιά φορά. Ναι, λοιπόν, αυτό για το οποίο μπορώ να εγγυηθώ και αυτό το καταλαβαίνουν κυρίως όσοι με γνωρίζουν, είναι ότι μπορεί να. Είμαι λίγο μικροκαμωμένη, είμαι αρκετά ευγενική και χαμηλών τόνων, αλλά θεωρώ ότι μέσα μου έχω και πολύ δυναμισμό, αλλά και πολύ απέτηση όταν πρέπει να γίνουν κάποια λοιπόν, πράγματα. Λοιπόν, Γιάννα, επειδή τώρα το πήρα. Ακριβώς γιατί είμαι νέος άνθρωπος. Επειδή το πήρα αυτό το μήνυμα που είπες, αλλά εγώ το πήρα διαφορετικά και θα σου πω το εξής. Ότι το κουστούμι, η εμφάνιση, το ύψος και τα υπόλοιπα δεν μετράνε. Όχι, δεν κάνουν. Ούτε τα ράσα κάνουν τον παπά. Ούτε τα ράσα κάνουν τον παπά. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε υπόψη. Άμα θες να προσφέρεις, τα μικρά μπουκαλάκια έχουν πολύ καλύτερη κολόνια από τα μεγάλα. Άμα και θες τα... να προσφέρεις, προσφέρεις και να σου πει. Αυτά που έχουν κορδέλες πολλές. Πολλές φορές αυτοί οι οποίοι θεωρούμαστε. Μην υποτιμάτε τον εαυτό σας, είναι πολλές ποτέ. Ήταν έτσι το επόμενο μου σχόλιο. Πολλές φορές αυτοί οι οποίοι. Μην με προκαλεί σε μένα, γιατί ξέρεις, εγώ θα σας προκαλώ. Θεωρούμαστε λίγο, έλα μου, εντάξει, τι θα κάνει τώρα, πιτσιρίκι είναι και σιγά και τι έχει τελειώσει και να. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ακριβώς για αυτό το λόγο, πολλές φορές ξέρεις, μας πιάνει και λίγο το γαμώτο και λέμε, όχι ρε φίλε, θα κάνω κι εγώ αυτό που πρέπει να κάνω, γιατί μπορώ να το κάνω. Συζήταγα χτες εκεί που είμαστε μαζί και μου είπανε ο ανιψιός ο Ηλίας ο Ζαπάτης που είναι υποψήφιος βουλευτής με την κυρία Μπακογιάννη, είδα με λέει ένα βιογραφικό που πραγματικά τρομάξαμε. Λέω, τα νέα παιδιά αυτά τα βιογραφικά έχουν μόρφωση. Πράγμα που δεν το έχετε εσείς, οι μεγάλοι. Και που θέλετε να είσαστε στις καρέκλες. Αυτό το είπα. Το χειρότερο δεν τσαντίστηκε. Το κατάλαβε τώρα. Το έχουν συνειδητοποιήσει, Γιάννα. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Αυτό φωνάζω εγώ. Ότι έχουμε... Δώστε μπροστά τους νέους να αλλάξει ο τόπος μας και τα μυαλά μας. Και δεν ανέχομαι εγώ τη Λαγκάρντ να μου βάζει το δάχτυλό της και να μου λέει θα πληρώσεις, θα ψηφίσεις, θα κάνεις. Γιατί εσείς θα τους δώσετε το χεράκι να το βάλει εκεί που ξέρει. Και θα τη δώσετε άλλο μήνυμα. Έτσι σκληρά. Έτσι σκληρά. Λοιπόν, έτσι πρέπει θέμα, να είστε. Για το θέμα έτσι των βιογραφικών, μιας και αναφέρθηκες, να πω ότι τα περισσότερα παιδιά σήμερα έχουν μόρφωση. Μην μου έχουν μόρφωση. Όλα τα παιδιά. Έχουν γνώσεις. Έτσι. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα, περικόβοντας, έχουμε περικόπες παντού, σε όλους τους τομείς. Καλά, στην παιδεία κυρίως. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι ο τομέας που δεν θα πειραζόταν ποτέ. Θέλουν αμόρφωτους ανθρώπους. Ακριβώς. Θέλουν αμόρφωτους ανθρώπους για να μην μπορούν να μιλήσουν και να μην μπορούν να πετήσουν. Να μην σηκώσουν κεφάλι. Και να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Να έχουν τα ναρκωτικά. Λίγο πιο λαϊκά. Να έχουν τα ναρκωτικά στη βεράντα τους. Είναι το ωραίο το μήνυμα που δώσαμε. Έτσι τη γλάστρα που λέμε. Αλλά αυτή είναι η γλάστρα. Όχι η γλάστρα που λένε. Για εσάς τους νέους, έτσι. Για μένα προσωπικά. Τους επιστρέφεις τη γλάστρα την άλλη. Ναι. Ας πάρουν αυτή τη γλάστρα. Να σου πω κάτι, και γι' αυτό έχω άποψη, αλλά θα γίνω λίγο σκληρή. Όταν θέλω, κάποιοι, θέλω. Όταν να είσαι σκληρή, θέλω. Κάποιοι, και μη σου λένε ότι είσαι σκληρή στα μηνύματα, όχι, εδώ θα δεν είμαι σκληρή. Όταν κάποιοι θέλουν να νομιμοποιήσουν με τον τρόπο τους τη χρήση χασίς, τότε με συγχωρείς πολύ, τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Αν αυτό είναι το σκεπτικό τους, κάποιων πολιτικών, δεν αναφέρω ονόματα, γιατί σήμερα τη θεωρώ πολύ σημαντική τη μέρα. Αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα. Ανακοινώθηκε από το Καστελόριζο και από τον κύριο Παπανδρέου η εισοδόμηση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω σήμερα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντική την ημέρα. Αν έχουμε ανθρώπους λοιπόν τέτοιους οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα μας πάνε, εντάξει, τότε ναι, οκ. Okay, θα έχουμε γλάστες με χασίσεις στις αυλές. Έτσι. Μας. Και να πούμε και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους και εορταζόμενες. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα του Αγίου Γεωργίου. Έτσι, ναι, χρόνια πολλά σε Γεωργίες σε όλους. Είναι πάρα πολύ. Και φυσικά θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αναγκαστικά τα ξέρεις αυτά. Ναι, τα ξέρω πολύ. Έτσι. Καλά. Και μετά θα τα πούμε με την Γιάννα την Κουλουμπή, υποψήφια βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης από την Νέα Δημοκρατία. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Το άλλο μισάωρο για να συνεχίσουμε τη συνέντευξη που έχουμε με την υποψήφια βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας, την κυρία Γιάννα Κουλουμπή. Είχαμε σταθεί στο θέμα ακριβώς για το μέλλον του τόπου μας και ακριβώς αυτό που σκέφτεστε σαν νέοι άνθρωποι. Και αν εκλεγείς, τι ακριβώς θα βάλεις σε προτεραιότητα σε αυτόν τον τόπο, τον οποίο ζούμε, τον Άγιο Τόπο και που πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό. Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί θεωρώ και πολύ σημαντική. Αυτό που εγώ θα έβαζα σε προτεραιότητα, αν μπορούσα να εκλεκτώ, θα ήταν η ανεργία των νέων. Καταλαβαίνεις ότι και λόγω ηλικίας και λόγω γιατί έχω βιώσει, του να μην, έχω βιώσει την κατάσταση του να μην μπορείς να προσφέρεις αυτό που έχεις στην... τη δύναμη να δώσεις και να προσφέρεις. Τι σημαίνει, επειδή λοιπόν το ξέρω και το έχω βιώσει, αυτό που εγώ θα έκανα θα ήταν όσο μπορώ να βοηθήσω στο να μην έχουμε κάτι, ακούγα κάτι, πραγματικά νούμερα τεράστια, έτσι, μιλάμε για 5.000 ανέργους στο νησί, δηλαδή άμα το το καλοσκεφτείς είναι εξωφρενικό και μόνο. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και πολλούς αλλοδαπούς, έτσι. Ναι, έχουμε και πολλούς αλλοδαπούς. Το χειρότερο όμως είναι ότι έχουμε πολλούς νέους ανέργους. Αυτό είναι το χειρότερο. Εντάξει, οι αλλοδαποί είναι αλλοδαποί. Εγώ δεν υποτιμώ κανέναν, αλλά για μένα το πιο σημαντικό. Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό. Στα Ιόνια νησιά είμαστε πρώτη σε δεύτερη έχουμε μάθει. Δεύτερη. Αν δεν κάνω κι εγώ λάθος. Δεύτερη στα Ιόνια νησιά, ένα 25% ήταν. Σε όλα τα Ιόνια. Τι τραγικό. Έτσι, μιλάμε για 25%. Και παραλαμβάνω κεφαλαιομιά. Και με τουρισμό. Κεφαλαιομιά είναι η μικρογραφία τη υπόλοιπη Ελλάδα. Και αν εμεί είμαστε 25, σίγουρα είναι 20 συνολικά σε όλη τη χώρα. Σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω, τα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι αυτό για μένα, το δεύτερο είναι γενικότερα ανάπτυξη στον τόπο και το τρίτο είναι τουρισμός. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα τρία που ο τουρισμός είναι και εξαίσθητα αποδοτικός. Να μου κάνεις μια ανάλυση σε αυτά τα τρία. Λοιπόν, πώς θα σκέφτεσαι σαν νέα κοπέλα. Ναι, να σου πω. Την προτείνεις δηλαδή, έτσι, για να δεις ότι κάτι διαφορετικό θα γίνει σε αυτόν τον τόπο. Ωραία. Να σου πω κάτι. Βλέπεις, δεν έχω φέρει και χαρτιά, δεν έχω φέρει τίποτα. Ό,τι λέω είναι εντελώς αυθόρμητο και από το μυαλό μου. Αυτό είναι το καλύτερο. Θα στα πω όπως τα βιώνω εγώ. Έτσι, ακριβώς. Μέσα από τη δουλειά αυτό που έχεις καταγράψει. Κάνουμε, ναι, μέσα ακριβώς. Από τη δουλειά αυτή που κάνουμε. Έτσι. Γιατί εγώ και σε φροντιστήριο δουλεύω και μιλάω με παιδιά 17-18 χρονών και με τους γονείς τους και βλέπω ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν για να πληρώσουν εμένα να κάνω εγώ μάθημα στα παιδιά τους. Και εκτός αυτού, το βλέπω και από τη δική μας την δουλειά, ξέρεις, την δημοσιογραφική, ερασιτεχνικά πάντα, γιατί δεν δηλώνω δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ, άμα θα σταματήσει και αυτό. Όχι, όλα γίνονται, εντάξει, δεν το ακούνε αυτό. Δεν ακούγεται αυτό έξω από χώρα. Δεν ακούγεται. Εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όσον αφορά την ανεργία των νέων, θα πρέπει να δούμε αρχικά πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι τομείς όπως είναι η παραγωγή δικών μας προϊόντων θα πρέπει λίγο να τους βοηθήσουμε να ξεκολλήσουν από εκεί που είναι. Πρώτον αυτό. Κατά δεύτερον, μέσω του τουρισμού θα πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρακτικά θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια που γίνεται τώρα να μεγαλώσει η διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα στην πορεία να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό που έλεγες και εσύ πιο πριν, δηλαδή υποδομές εκπαίδευσης, παιδείας. Θα δούμε. Εγώ πάντως μ' ακούω, Σάκη. Όχι, εντάξει, το τακτοποιήσαμε. Είναι έτσι. Δεν θα πρωτοπρολάβω. Τι θα πρωτοκάνω. Βλέπεις, σε βγάζω ζωντανά, χειρίζομαι την κονσόλα, βάζω μουσική. Βλέπεις αυτά, τα ξέρεις αυτά. Τα ξέρω. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τουρισμός. Πώς τον βλέπεις τον τουρισμό? Κοίταξε, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια για πρώτη φορά. Είναι καλή προσπάθεια. Γιατί από ό,τι έμαθα, οι Ρώσοι ακύρωσαν τις πτήσεις. Λοιπόν, να σου πω. Για αρχή και για μια καινούργια, δημοτική αρχή όπως είναι τώρα, νομίζω ότι η προσπάθεια είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Ναι. Δηλαδή καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Όταν έχεις ζήτηση και έχεις κλείσει, ας πούμε, σε εταιρείες low cost αυτή τη στιγμή κάποιες χιλιάδες να έρθουν εδώ και η ζήτηση ήδη είναι στο 80% και οι κλήσεις είναι στο 80%, οι κρατήσεις μάλλον, νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Ορίστε. Δείστε μου. Έχω παρέμβαση. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι καλό. Από εκεί και πέρα, νομίζω καλή δουλειά γίνεται και με το και με τα κρουαζιερόπλια, τα οποία θα είναι πολύ περισσότερα φέτος σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι σημαντικό. Και μια γενικότερη προσπάθεια που εγώ βλέπω ότι γίνεται. Εχθές να πούμε ότι ήταν και η πρώτη τουριστική ημερίδα έτσι εδώ για το Δήμο Κεφαλονιάς. Η ερώτηση ήταν από ακροατή και λέει πώς βλέπετε εσείς οι νέοι τις ενέργειες που έχουν κάνει μέχρι τώρα βουλευτές. Αυτό που σε ρώτησε και προηγουμένως και εγώ. Εννοείς, περίμενε, πώς βλέπουμε εμείς οι νέοι τις ενέργειες? Αν είσαστε ευχαριστημένοι στον τόπο που ζείτε, εάν έχει γίνει κάτι το οποίο αυτό επέδωσε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα. Σκληρή ερώτηση. Θες να σου αναφερθώ σε συγκεκριμένο τομέα? Ό,τι θέλεις. Ωραία. Ό,τι θέλεις. Και ό,τι έχεις κρίνει από τον εαυτό σου και από αυτά που έχεις δει. Ναι. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένη. σε γενικές γραμμές. Δεν είμαι ικανοποιημένη από αυτά που έχουν γίνει, από βουλευτές, από βουλευτές που έχουν περάσει. Αυτό που θα ήθελα, επαναλαμβάνω, είναι να δοθεί λίγο περισσότερη βάση σε εμάς. Και τι θα έκανες εσύ αν εκλεγόσουν τώρα, αυτό ρωτήσαμε. Ξανά πάλι. Ξανά την αρχή, εντάξει, δεν ακουγόμουν, μάλλον φαίνεται. Κοίταξε, κάθε ακροατής ανοίγει το ράδιό του, όχι συνέχεια. Σίγουρα, εντάξει, δεν αντιλέγω. Σου είπα, αν εγώ εκλεγόμουν, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να κοιτάξω πώς μπορούμε να συμμαζέψουμε αυτό το χάλι στην ανεργία, ειδικά των νέων εδώ. Το θέμα της οικονομίας πώς το βλέπεις? Αυτό που υπόγραψε το μνημόνιο ο κ. Σαμαράς, ο αρχηγός του κόμματός σου, ενώ στην αρχή έλεγε ότι είναι αντιμνημονιακός, πώς το βλέπεις αυτό? Δεν είναι κολοτούμπα? Θα σου πω. Καταρχάς, ο αρχηγός της Κολοτούμπας δεν είναι ο Σαμαράς. Ο αρχηγός της Κολοτούμπας είναι ο πρόεδρος του λαός. Έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εγώ δεν θεωρώ την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά μια κίνηση, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, μια κίνηση ανάγκης. Δεν υπήρχε για μένα άλλη λύση. Γνωρίζοντας πώς έχει συμπεριφερθεί από την αρχή της εκλογής του στη Νέα Δημοκρατία ως πρόεδρος ο Αντώνης Σαμαράς, κανείς μπορεί να καταλάβει ότι δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο, νομίζω, αν δεν υπήρχε πάρα πολύ άμεση ανάγκη. Επειδή είσαι νέα κοπελά, αλλά έχεις ζήσει και τους δύο αρχηγούς, και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, ποιος από τους δύο αρχηγούς βλέπεις ότι προσπάθησε να κάνει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα, ο Καραμαλής ή ο Σαμαράς? Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ λίγο άδικο να κρίνω τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με τον Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής έχει διετελέσει πρωθυπουργός και έχει επιδείξει ένα έργο, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δεν το έχει κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι η σύγκριση θα ήταν λίγο άδικη εκ των προτέρων. Μπορώ όμως να σου πω ότι εγώ δηλώνω καραμαλική. Αυτό μπορώ να το πω. Το δήλωνα πάντα και το δηλώνω και τώρα. Από εκεί και πέρα όμως στηρίζω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα τον θεωρώ πολύ ικανό και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να δώσει λύσεις. Άρα πρέπει να δούμε τον κύριο Σαμαρά αν θα πράξει ή όχι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, δεν κατάλαβα από αυτά που μου είπες. Ότι πιστεύεις την έννοια του Καραμαλή. Τον ήθελες πιο ειλικρινή τον Σαμαρά, από ό,τι κατάλαβα. Θα σου πω. Πιστεύεις εσύ ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν σκέφτηκε ότι το να υπογράψει το Μνημόνιο 2 δεν θα είχε κόστος? Πιστεύεις εσύ ότι δεν μεγάλο, σκέφτηκε? Μεγάλο. Να σου πω και κάτι άλλο όμως. Δεν έχει καμία σχέση το. Ο Καραμαλής γιατί δεν υπολόγισε το κόστος? Μνημόνιο. Γιατί δεν υπολόγισε τη ζωή του την ίδια, που ξέρεις πολύ καλά ότι βγήκαν όλα στη δημοσιότητα. Έτσι, ακόμη και τη ζωή του. Ακόμα δεν έχουν βγει όλα. Όχι όλα, ναι. Στα επίκαιρα τα διαβάσαμε. Ωραία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ναι. Τα πει όλα. Είπε την αλήθεια. Να τελειώσω και θα πάω και σε ναι. Πιστεύεις λοιπόν εσύ ότι δεν θα σκέφτηκε το κόστος που θα έχει το να υπογράψει ένα μνημόνιο? Θεωρώ όμως ότι το πρώτο μνημόνιο σε σχέση με το δεύτερο είχε μια βασική διαφορά. Είχε μια μεγάλη περικοπή χρέους το δεύτερο και ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής. Δηλαδή, εντάξει, να βλέπουμε τα αρνητικά. Εγώ απογοητευμένη είμαι. Όλοι απογοητευμένοι είμαστε από τη γενικότερη κατάσταση. Αλλά να βλέπουμε και κάποια θετικά και να βλέπουμε, κύριο Σάκη μου, αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Έχεις διαβάσει μετά τις εκλογές τι έχουμε να περάσουμε? Έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει για τα 11 δις περικοπών. Τα έχω διαβάσει. Συν τα 20 φορές που μας ετοιμάζουν. Μου καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Τι θα πει στην κοινωνία? Ότι θα βγούμε και θα εκλεγούμε και θα κάνουμε αυτά? Πώς θα σε αντιμετωπίσουν? Πάντως εχθές εγώ πήρα κάποιες καλές απαντήσεις από τον Αντώνη. Τι σου λέει? Ναι. Εγώ πήρα κάποιες καλές απαντήσεις από την παρουσίαση του Ζάπιο και από όσα θα δούμε στην πορεία, γιατί από ό,τι διάβασα θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτό. Η κοινωνία τι σου λέει? Που έρχεσαι σε επαφή. Σαν και μου, η κοινωνία είναι απογοητευμένη, όπως είσαι και εσύ και εγώ και όλοι μας. Η κοινωνία τι να μου πει? Πώς θα την πείσει όμως να σε ψηφίσει και δεν θα ψηφίσει ένα κόμμα για αντίδραση? Αυτό είναι η διαφορά. Να σου πω. Καταρχάς, το τονίζω αυτό που είπα και πριν. Θεωρώ ότι τα μικρά κόμματα, το μικρά εντός εισαγωγικών, δεν θέλω να θίξω και να εννοείται κανένα, τα μικρά κόμματα περισσότερο είναι κόμματα αντίδρασης. Δεν θεωρώ ότι μου δίνουν και κάποια εναλλακτική καλύτερη για να τα ψηφίσω. αυτοί δεν πείθουμε. Ναι, ναι. Να σου πω, ναι. Εγώ προσωπικά. Από τα Γκάλοπ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία προς τον κύριο Καμένο. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να κρύβουμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τα ξέρουμε όλοι. Ωραία. Ο κύριος Καμένος λέει κάποια πράγματα εντελώς διαφορετικά από την Νέα Δημοκρατία. Θεωρείς εσύ ότι θα πάμε αύριο και θα πούμε μονομερώς διαγράφεται το χρέος, διαγράφεται το μας Ευρώπη? Όχι, αλλά... Εντάξει, να μιλάμε τώρα ρεαλιστικά. Ναι, ρεαλιστικά αν πιστεύεις εσύ ότι αν μπορούσε ο Αντώνης Σαμαράς να το κάνει αυτό, δεν θα το έκανε? Ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή, τι είναι καλύτερο, ξέρεις τι έπρεπε να κάνει? Να πάει πάνω στην κυρία Λαγκάρτ και να της πει τα τοκοχρεωλήσια τέλος, όλα τα υπόλοιπα που είναι εκτός πραγματικότητας τέλος, κούρεμα των τραπεζών στα δάνεια και στους πολίτες, που είναι υποχρεωμένα οι τράπεζες να το κάνουν, εντάξει, βάσει της νομοθεσίας, και δεν θα πληρώσουμε τίποτα παραπάνω και θα μας δώσετε και αυτά που χρωστάμε. Που χρωστάτε. Έχει σκεφτεί, τι έχει προηγηθεί για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση? Υπογράψανε. Ακριβώς. Έχεις λοιπόν σκεφτεί τι έχει προηγηθεί, Σάκη, να είναι και καλά ο Γεωργάκης που υπόγραψε, ναι, για και να φτάσει ξεπούλησε. Λοιπόν ο Σαμαράς να πετύσει αυτά που λες. Το ξέρουμε. Το έχει σκεφτεί ο κόσμος? Αν μπορούσε να πετύσει αυτά που λες, θα τα πετούσε ίσως τρία χρόνια πριν. Οι βουλευτές του Πασόκ. Τώρα δεν νομίζω να μπορεί να τα πετύσει. Οι βουλευτές του Πασόκ που ήταν βουλευτές με το ίδιο το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, ξέραν ότι ξεπούλησε την Ελλάδα? Όχι. Το ξέρεις πολύ καλά. Αφού βγήκαν οι δημόσια και είπαν ότι δεν διαβάσαμε τι υπογράψαμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις? Για να καταλάβεις. Για να καταλάβεις. Και εκεί λοιπόν που έπρεπε να πατήσουν πόδι και να διεκδικήσουν κάποια πράγματα, εδώ και τρία χρόνια δεν το έκανα. Και ερχόμαστε να κρίνουμε έναν Αντώνη Σαμαρά, που στην τελική εγώ θεωρώ ότι ήταν πρωτετελεσμένων γεγονότων κάποια πράγματα. Ναι. Και δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια καλύτερη λύση. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να τα διορθώσει? Πιστεύω ότι μπορεί να απαιτήσει με μια αυτοδυναμία καλή. Ναι. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, ξέρουμε όλοι μας ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Συνεργασία μου. Συνεργασία. Ωραία. Ή εκλογές συνέχεια που επιμένει. Να σου πω κάτι. Είσαι σύμφωνη για εκλογές συνέχεια, να τυράξουμε την Ελλάδα στον αέρα? Οι εκλογές είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο. Αυτό που λες είναι λίγο επικίνδυνο. Επικίνδυνο εντός αγωγικών, μην κατηγορηθώ. Ναι, ξέρω τι λες. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι πώς το λέω, έτσι. Από την άλλη, η συνεργασία, τι να σου πω. Δεν έχω. Κανείς νομίζω δεν το σκέφτεσαι. Εγώ το σκέφτομαι. Αλλά κανείς νομίζω δεν μπορεί να πει τι είδους συνεργασία και με ποιον συνεργασία. Ακόμα τουλάχιστον. Είναι τόσο ρευστά όλα και αλλάζουν τόσο γρήγορα. Σήμερα έχουμε κυβέρνηση συνεργασία. Ναι, αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Προσωρινή κυβέρνηση. Και πάλι μετά τις εκλογές, αναγκαστικά, λόγω μη αυτοδυναμίας, τι θα έχουμε? Πιστεύεις εσύ ότι θα συνεννοηθούν καλύτερα από ό,τι συνεννοούνται τώρα? Γιατί δεν είναι συνεννοημένοι? Πιστεύεις εσύ ότι. Οι μεγάλοι, όχι εσείς, οι αγνοί πολίτες και οι αγνοί υποψήφοι. Ναι. Για πάρτε έτσι. Λοιπόν, σε ρωτάω, πιστεύεις εσύ ότι θα συνεργαστούμε και θα δούμε κάτι καλύτερο? Καλύτερο όχι. Ωραία. Καλύτερο όχι. Τι σε φέρει? Άρα η επανάσταση εξαρτάται από εσάς. Η επανάσταση εξαρτάται πώς την εννοείς, έτσι. Ξέρω πώς τη λέω. Εξαρτάται πώς την εννοείς. Μπαίνοντας μέσα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας την επανάστασή του. Και όχι yes men και όλα να τα ψηφίσουν. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Εμείς το έχουμε βιώσει εδώ στην Ελλάδα. Και αν σου πει ο κ. Σαμαράς, σε διαγράφω. Άκουσα, άμα μιλάς για μένα προσωπικά, να σου πω. Αν μπει μέσα στην δουλειά. Δεν έχει κανένα κόστος και δεν με ενδιαφέρει κανένα κόστος, γιατί ούτε είχα να χάσω, ούτε έχω να χάσω κάτι, ούτε για θέσεις ενδιαφέρομαι, ούτε θέσεις έχω από κανέναν και δεν μου έχει δώσει κανένας. Επειδή λοιπόν, αν αναφέρεσαι σε μένα, εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Αν εγώ εκλεγόμουν, κάτι το οποίο δεν θα μου άρεσε, θα θεωρούσα ότι είναι άδικο ή ότι δεν. Δεν γίνεται. Θα ανέβαινε στη Βουλή επάνω στα έδρανα και θα έλεγε ότι εγώ έχω αντιδρόμο αυτό που λέει ο αρχηγός. Θα το έκανε? Γιατί να μην το κάνω? Ρωτάω. Ως 28χρονη κοπέλα, γιατί να μην το κάνω? Παραλαμβάνω ότι έχω να χάσω. Μήπως αυτό φοβόνται και δεν σας προωθούν και βάζουν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία σου λέει θα λένε yes. Δεν ξέρω τι φοβούνται. Και θα κάνουν στο μάκι τους και την γραβατούλα τους. Καμαρωτή. Δεν ξέρω τι φοβούνται. Ξέρω όμως ότι ο κόσμος κάποια πράγματα και κάποια πρόσωπα τα έχει συχαθεί. Και ξέρω επίσης ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Εμείς τα δημιουργούμε όπως εμείς θέλουμε. Και σίγουρα καλό είναι οι νέοι να μην τα παρακολουθούμε απλώς. Αν δεν μπούμε μέσα, δεν μπορούμε και να τα αλλάξουμε. Νομίζω ότι και αυτοί. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει, έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Όταν έχεις καλή ζωή όμως, Γιάννα μου, και παίρνεις 5-800 και εγώ βγάλε το 5 και... Ναι, όταν παίρνεις 5-800, έχεις το αυτοκινητάκι σου, έχεις τον αστυνομικό σου, έχεις το συμβούλου σου, έχεις, τρελαίνεσαι λίγο. Και λες τώρα κάτσω εγώ τώρα να χάσω όλα αυτά τα ωραία, τα μεγαλεία και να πάω κόντρα στον αρχηγό μου. Πάντως ο Σαμαράς είπε ότι αυτοκίνητα δεν θα υπάρχουν. Τέλος, αυτά πάνε, κομμένα. Τέλος αυτά. Λιτότητα. Οπότε, εγώ, να σου πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει, έχω αυτοκίνητο. Λιτότητα. Έχω αγοράσει και το πληρώνω. Αστυνομικό θα πληρώνουμε, για σένα. Κοίταξε, γιατί να πληρώνω, δεν είναι τόσο. Καταρχάς έχω πολλούς φίλους αστυνομικούς, κάποιος θα προσφερθεί να με βοηθήσει. Δεν μπορεί. Άσε που έχω και ιδιωτική εγώ αστυνόμευση. Ξέρεις ότι ο Διονύσος είναι φίλος αδελφικός και θα με βοηθήσει αυτό. Να πούμε τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο, το οποίο θα το αφιερώσω εσένα ακριβώς. Θα μιλήσεις εσύ και μόνο εσύ και δεν θα σταματήσω εγώ. Όχι, να μιλάω. Θα σου δώσω 10 λεπτά να λες ό,τι θέλεις. Θα ρωτήσω εγώ τη Γιάννα μόνο τι είναι αυτό που θα με αναγκάσει να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό που θα με αναγκάσει να ψηφίσω υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Γιάννα Κουλουμπή και τι είναι αυτό που θα έχω αύριο για το μέλλον των παιδιών μου. Που θα βασιστώ να ψηφίσω για να Κουλουμπή. Είναι τρεις βασικές ερωτήσεις που μπορείς μέσα σε 10 λεπτά να τις ολοκληρώσεις. Πολλά μου δίνεις, νομίζω δεν χρειάζονται να τόσα τα πεις πολλά. Να τα πεις όλα θέλω. Δεν χρειάζονται τόσα πολλά. Να τα πεις. Θα τα πάρω λοιπόν σιγά σιγά. Θα πω αρχικά ότι εγώ φανέλα δεν αλλάζω. Λοιπόν, θα πω αυτό. Δεν προδίδω τη φανέλα μου. Υπάρχουν πολλοί που την προδίδουν. Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω. Σπίτι μου, πολιτικό, κομματικό, πάρ' το όπως θέλεις, είναι η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο κόμμα, θεωρώ ότι έχει προσφέρει στον τόπο, δεν είναι ανάγκη να τα λωτριώνουμε όλα, το είπα και πιο πριν. Και θα σας πω κάτι και στη τελική. Άμα κάτσεις να μετρήσεις από το 80 και εξής, νομίζω ότι πάνω από 20 ετία, 25 πόσο είναι που κυβερνάει το Πασόκ, πολύ λιγότερο είναι που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν προσπαθούσε ο Καραμαλής, γιατί προσπάθησε να κάνει και αυτούς κάποιες αλλαγές, να κάνει όλα αυτά που έχουν αλλάξει, έχουν εντελώς χαλάσει εντός αγωγικών τη λέξη μέσα σε 3 χρόνια, θα είχε καεί όλη η χώρα τώρα. Και ο λόγος είναι αυτό, είναι ότι κάτσουμε να τον αναλύσουμε, δεν υπάρχει λόγος, θα ξεπεράσουμε το δεκάλεπτο. Τέλος πάντων, λοιπόν, επαναλαμβάνω, φανέλα δεν αλλάζω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μου δίνει και κάποια εναλλακτική ή κάποιο άλλο μικρότερο κόμμα. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Με την έννοια ότι να προσφέρουμε πάντα λύσεις οι οποίες είναι πρακτικές και μπορούν να εφαρμοστούν. Το να λέμε, ας βγούμε από το μνημόνιο, ας φύγουμε και από την Ευρώπη, όπως λένε, ας πούμε, στην αριστερά. Εντάξει, στο ΚΚΕ δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Δημιούργησε μια υποδομή σαν κράτος. Και μετά φύγει από την Ευρώπη, άμα δεν σου κάνει. Αλλά να υπάρχει κάτι από πίσω. Τώρα που είμαστε εντελώς ξεκρέμαστοι, πάμε. Φτάνει να μην υπάρχουν λαμόνια για να τα τρώνε όμως. Ναι, φτάνει. Εννοείται αυτό πάντα. Εννοείται. Και να τιμωρούνται έτσι. Και όχι να τιμωρούνται, να φέρουν πίσω και αυτά που πήραν. Έτσι, ακριβώς. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιο άλλο κόμμα δεν μου δίνει εμένα προσωπικά, μιλάω για τον εαυτό μου πάντα, κάποια εναλλακτική λύση, καλύτερη από τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλει πιο ρεαλιστική και πιο εφαρμόσιμη. Εντός εισαγωγικών, από τη στιγμή λοιπόν που δεν μου το δίνει κάποιο άλλο ή που δεν με πείθει κάποιο άλλο, παραμένω στο σπίτι μου, Σάκη. Ναι. Και το στηρίζω. Δεν συνεργάζεσαι δηλαδή, έτσι? Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι από τη στιγμή που δεν θα έχετε αυτοδυναμία δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τίποτα? Εάν σας αναγκαστείτε, οπωσδήποτε. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα συνεργασία. Εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτοδυναμία. Γιατί θεωρώ κακά τα ψέματα. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορείς να κινηθείς εύκολα και να αλλάξεις κάποια πράγματα. Μα δεν πιστεύουν τα δύο κόμματα. Δεν τα πιστεύουν. Ωραία, κάνουμε. Δεν τα πιστεύουν. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, αλλά η κοινωνία θα πρέπει να αποφασίσει για πρώτη φορά. Ναι, καλώς το έκανε. Έπρεπε. Έτσι. Για πρώτη φορά όμως, η κοινωνία νομίζω θα πρέπει να σκεφτεί λογικά, έξυπνα και όχι με γνώμονα το θυμό και το μίσος. Σου λέω όμως ότι η επανάσταση αυτή. Γιατί ευκαιρίες είναι λίγες. Ναι, θα πρέπει να τις αρπάζουμε. Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες, αλλά σου λέω το εξής. Ότι η επανάσταση εξαρτάται και από εσάς. Εάν δώσεις εσύ. Εγώ πάντως είμαι διατεθειμένη για Εάν δώσεις εσύ τη σιγουριά στον πολίτη ότι θα επαναστατήσεις. Και δεν θα λες yes men στον αρχηγό σου και θα φοβάσαι τη διαγραφή σου, θα σε ψηφίσει. Θέλω να σου πω κάτι. Αυτό είναι ακριβώς η διαφορά. Να ξέρεις ότι και αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, το γεγονός δηλαδή ότι δέχτηκα να είμαι σε αυτό το ψηφοδέλτιο, να ξέρεις ότι για μένα είναι μια μικρή επανάσταση. Ξέρω τι λες. Καταλαβαίνω τι εννοώ. Γιατί ακούω πάρα πολλά. Σε αυτό το κοινό που μπήκες. Ποια συστήματα, τέλος πάντων. Τα βάζεις με τον έναν, τα βάζεις με τον άλλο και πού πας παιδί μου και θα σε φάνε και θα σε κάνουν. Ακόμα λοιπόν και αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι μια μικρή επανάσταση, Σάκη μου. Και θέλει και θάρρος και θέλει και δύναμη. Γιατί δόξα τω Θεώ, κρίση θεωρώ ότι τη στοιχειώδη την έχω για να δω κάποια πράγματα. Ακριβώς. Και τα βλέπω. αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω πίσω. Θεωρώ ότι έχω δύναμη, υπομονή, επιμονή, κουράγιο, το είπα και στην πρώτη μου δήλωση, και επιμονή και κουράγιο, και εκεί επενδύω κυρίως, γιατί είναι, αυτά πρέπει να έχουμε πάνω απ' όλα. Και επίσης θεωρώ ότι έχω και πολύ πίστη σε αρχές που έχω πάρει μέσα από το σπίτι μου, και αυτές δεν αλλάζουν. Και νομίζω λοιπόν ότι όσο εύκολο στόχος και αν είμαι για κάποιους, τόσο πιο πολύ δύναμη εγώ παίρνω και τόσο πιο πολύ δυναμικά μπορώ να συμπεριφερθώ σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι άλλοι δύο συνυποψηφίες σου έχετε έρθει σε επαφή να καθίσετε σε ένα τραπέζι να βάλετε κάποια κοινά? Έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή. Καταρχάς να πω ότι εγώ με όλους έχω άριστες σχέσεις, και με τον Σπύρο του Κουνάδη και με τον κύριο Παύλο. Πραγματικά τους σέβομαι και τους εκτιμώ, και δεν το λέω για να το πω και να τα ακούσει ο κόσμος. Ισχύει. Εξάλλου, εγώ. Φαίνεται αυτό, είμαι θυμικός τόπος. Ακριβώς, δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Με το καλημέρα ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρεις πολύ καλά. Ειδικά να κυκλοφορείς στα εργοστόλη και κάνεις ένα γύρο από πλατεία και καταλαβαίνεις όλα και τα βλέπεις όλα. Δεν έχω λοιπόν να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Τους εκτιμώ απεριόριστα και τους δύο. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους. Και εντάξει, από εκεί και πέρα συζητήσεις κάνουμε πάντα. Δεν είναι μόνο αρχή, κάνουμε πάντα συζητήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Σου εύχομαι καλή δύναμη, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύναμη που πρέπει να δώσεις μέσα σε 2 εβδομάδες για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό που πρέπει να πετύχεις, το στόχο σου. Και αν εκλεγείς, ελπίζω να μας λες και ένα καλημέρα και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε του τόπου μας και να έχουμε μια βουλευτή μάχη. Θα πω κάτι. Εγώ, αυτό που θέλω είναι ο κόσμος να καταλάβει ότι οι νέοι πρέπει να έχουμε λόγο. Όχι έχουμε λόγο, το έχουμε σίγουρα αυτό. Εγώ. Πρέπει να έχουμε λόγο. Και αν δεν είμαστε μέσα στα πράγματα και αν δεν μας στηρίξει η ίδια η κοινωνία, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ας μας δώσει το λόγο να δει αν μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα ή όχι. Γιάννα Κουλουμπή, υποψήφια βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ετών 28. Καλή δύναμη. Να σε καλά, σε και μου ευχαριστώ πολύ. Και σου εύχομαι πραγματικά όλους τους νέους να πάτε μπροστά.